Jeden, dwa, człowieku to libacja. Wojtas bardzo dobrze ten klimat zna. Cały ten skład, nie tylko ja. Wchodzę na imprezę bez zapowiedzi. Jest Zajka, Hans Marna, Penku i Regi. Nieważne co na to powiedzą sąsiedzi. Kwadrat i to wysprzątany, będzie dzisiaj ostro. Dealer nie dał plamy, tematy skręcone. Mocne alkohole, amfibia śnieżno-biała. Białe pierdole, wiesz o co chodzi i jaki jest plan. Jakby nie było, prawie zawsze ten sam. Za mało wódki, za dużo powietrza. Libacja, wersja nowoczesna. Za mało wódki, za dużo powietrza. Libacja, tak bawić się nie trza. Za mało wódki, za dużo powietrza. Libacja, wersja nowoczesna. Za mało wódki, za dużo powietrza. Libacja, tak bawić się nie trza. Odsapnij kobieto i bądź tego pewna. Zajka HIV, diagnoza ujemna. Na zawsze melanże i miłe kociaki. Dwa, tequila, cytryna i sól. To jest to mieszkanie, tu będzie libacja. Możesz czytać z pach pach, czyli wykurwacja. Teraz i tutaj jestem przy sterach. Jedna laska mówi znam cię, a ja ją wybieram. Seksowne, długie, gładkie nogi. Nogi ubrane w lewantę od samej podłogi. Czarne loki, wolna miłość to ich hobby. Ktoś inny chciał pryskać złotym deszczem. Inny bajerzy godzinami, bojesz cienkim leszczem. Cześć Borygo, mam flaszkę nareszcie. To był ostatni nocny otwarty w tym mieście. Jeszcze jest jeden wers w tym głupim tekście. Za mało wódki, za dużo powietrza. Libacja, wersja nowoczesna. Za mało wódki, za dużo powietrza. Libacja, tak bawić się nie trza. Za mało wódki, za dużo powietrza. Libacja, wersja nowoczesna. Za mało wódki, za dużo powietrza. Libacja, tak bawić się nie trza. Meta, Melina, Berza, Bulgów. Witamy wszystkich w Czasowiczów. Nie pytaj kto lubi balować po nocy. Która to butelka? Nie masz dosyć? Dużo zapłacisz, chcesz się zabawić i napić? Na propozycje otwarty. Czasy libacja i następny na straty. Nie ma nic lepszego, najbardziej to lubisz. To ci się opłaca, tu tak prawie każdy. A pod sklepem nocnym zbiera się fanty. Chcesz być dobry? Jak sam Boguś Linda. Dawaj spokój, procentowy blindo. Za mało wódki, za dużo powietrza. Libacja, wersja nowoczesna. Za mało wódki, za dużo powietrza. Libacja, tak bawić się nie trza. Za mało wódki, za dużo powietrza. Libacja, wersja nowoczesna. Za mało wódki, za dużo powietrza. Libacja, tak bawić się nie trza.